وفين ان شاء الله هن إذن تطول الأستاذ محمد أبو جام وسلمنا وأرن من تطبير يوتر هندي وني الرحمة الرحمة وني يرمند إن شاء الله شعري وناتي هن ما ويوتن من يرمند جد مودوم بالسوج مودوم فو إن شاء الله تعالى سي انجهي ها هدي هدي 15 منت إن شاء الله أولي تنلين أو kala jiddo nadina nat 33 961 13 35 insha Allah so ndiya hedi 20 minute musrabe en bawina hedi insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيئنا وأسوتنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي جول بمسيب بهتره بيوتر ميدن أدواء البيان tawko do RTS ndar tiagal ne jettuden Allah subhanahu wa ta'ala njulden annabi meden Muhammad alayhi salatu wassalam en calmini fof en njurimo fof en calmini dendangal sernabe en njurimo dum en calmini dendangal jinnabe en njurimo dum en calmini dendangal musibbe almube en njurimo dum en bismima dum en yawtarende ko nonne kadi e yawtare meden alwasaya annabawiya e gardin gol mawni meden Abu Bakri Cham eden calmina fof en njurimo fof en nyaganimo fof Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq tentinon kadi e gardina o yewtarande hono mawni meden Abu Bakri Cham kanko eden dangal wallidibe makko hayti gardido haye technicienji kambe fof be calmina be njurama ko nonne kadi denta de gonduden ko wayno dental meden barkingal al majmu'atu nurul islam al majmu'a al mubaraka gardugol cierna ahmadu ali so hafizahullah eden calmina fof eden juro fof tengti non kadi e daribe ngal do dental jogibe kadi jubbudi ngal do dental ko wayno cierna dembe njayen hayti yusuf soen ayeti Saidu Umar Soen met Umar Soen Idris ibn Yusufen ayeti gadi min meden Ismaila Njayen e ko wayno day nyangaden kambe fo be calminaam en juuraama bandiraabe julbe ko nonne kadi e dental meden majmu'atu tullabul ilmi umuman kambe fo be calminaam en juuraama eden calmino fof eden juro fof ko nonne kadi ha yetti dental sunna e tawhid boyinaji dental islam dulmaji dental sunna e ngawle madrasatu ahlus sunnati wal jamaa e multagal islam multagal sheikh abdullah cham dendangal dental de ngandar maade ngondem kambe fobe calminam be njuram bandirabe julbe ko nonne kadi den ciftine seeda tan ko adi hada meden fuddade ko faare jewte meden diine de do tenti kadi yawtere ne ngandandare ma ko hesere ne boyni kono kadi be chanzi dum sede ngandandare ma ne jogi israfo enen hono bi neena meden musidde menen cierna abdullahi cham e wallundirde kadi e abubakar cham barnaamij keso taw ko ahbabur rasul sallallahu alaihi wa sallam e jubbudi mudum kesiri taw ine wade wode jewrudo hande e andube be jango kadi wogo wodde yontere wonde wodde gardo yewra ina wadi namde ma on gare hen ma abu fenninan en dum taw on wada namde jaabu wuji taw jaabiri fof kadi taw won ko hebata tengti non ko faare o do nelado ko faare ngurndam o do nelado ko faare mission o do nelado yani risala mudum ina wadi kadi feccere taw ko sukaabe feccere taw ko mawbe feccere taw ko rewbe fof taw ko e e ngurndam nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mbiyetenen musibbe tan hirjinde dum en dendangal juuldo inshallah ne dabbira wada hen ballal mudum ma dama ko namde e jaabu wuji kadi kala jaabido kadi no fota wode ko wadane wode ko totta wode ko weltinira dum non juuldo fof inshallah yo yi hen hore mudum wode ko wadi hen en ne inshallah wona njobdi يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وجزاكم الله كل خير bandiraaɓe julɓe so tawi en garti e yewtere meɗen, mbiɗen toɓɓere meɗen hande ko arrahma woni yurmede. Yurmede noon so ari hirjinimen hen Allah subhanahu wa ta'ala e deftere muɗum e nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam e sunna muɗum. Waɗi jomiraɗo no wiyato e suratul hijri, wahfid janahaka lil mu'minin. Ɗum ɗo ko yurmede bandiraɓe julɓe. Nelaɗo meɗen Muhammad alayhi salatu wassalam hadis mo gandarma ko celluɗo hadis Saddad ibn Ausin radiyallahu anhu qala obi sintani hafistuhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha kataba lihsana ala kulli shay'in fa idha qataltum fa ahsinu alqitla wa idha zabahtum fa ahsinu zibha wal yuhidda ahdukum shafratahu wal yurih fal yurih zabihatahu akhrajahu muslim. E oɗo hadis selluɗo tedduɗo nelaɗo meɗen Muhammad alayhi salatu wassalam, Saddad ibn Ausin radiyallahu anhu wi gueɗe ɗiɗi mi reeni ɗum e nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam. Sen mbimo holiɗe no wi, o wi nelaɗo wi alayhi salatu wassalam, inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in, Allah subhanahu wa ta'ala farli moƴƴinde e fewndude e yonnude e yurmade e kala hunde. Nelaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam, fa idha qataltum, so tawi oɗon mbara oɗon kirsa, fa ahsinu alqitla, njoodne bargol, njoodne kirsugol. Ɗum ɗo ko yurmede. Masalan, so tawi koko foti warede hay sinno ko gañata, woto wiya aɗa duppa ɗum, woto wiya aɗa waɗa e muɗum ndiyam ngulɗam, ala war ɗum no foti warirede, taw ko e yemi rewre, taw kadi wondude njurum. Ɗum woni fa ahsinu alqitla. So tawi koko hirsete, ɗum ne kadi nelaɗo wi ya moƴƴin, ya yoɗnu, ya yurmo ko kirsotoɗa, ko kirsata ko. Ɗum waɗi o wi fa idha zabahtum fa ahsinu zibha, so ɗon kirsa moƴƴine kirse ɗe firti ko yon njurmo ko kirsotoɗon ko, ko kirsoton ko, yon njurmo ko kirsoton ko. Ɗum noon holno mbatton o wi so goto mon yeehi haani hirsa, wal yuhidda ahdukum shafratahu, yo welnu paaka makko ha wela, so waɗini fal yurih zabihatahu, o yani o foftina ko hirsata ko. Holɗum so tawi a yehi haade hirsa, woto ƴeew paaka ka welani, ƴeew paaka belka, ɗum mbawata foftinirde ko gandanɗa hoorema. Ɗum ɗo de aɗan hirsa ɗum. E oɗo hadis aɗen janga ɗum hen. Ko noonne kadi ha joni nelaɗo ne janguina men alayhi salatu wassalam, ha joni e yurmede o wi almu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabihi, julɗo e julɗo poti wadude kono maadini. Hen hunde jagga yogando e hunde nde. Holɗum sa ƴetti wirkare a fawi a waɗi hen sima, a soñi ɗum, pawta hen wonde tiiɗa. Nelaɗo waɗi ni soccidiri peɗeli muɗum ni ga ha yimɓeɓe ganda koni julɓe poti wadude bandiraɓe julɓe. Ko noonne kadi nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam, omo janguina men ha joni e yurmede, o wi man marra min shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'aha nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan min almuslimina minha bishay, rawahu al-bukhari wa muslim. E oɗo hadis tedduɗo ha joni nelaɗo ne hollita men nga ha jurmodiren ndentodiren goto foof wasa ganje goɗɗo. O wi man marra, on bo wirti fi shay'in e hunde min masajidina e jamaaji amen aw aswaqina walla jereji amen wa ma'ahu nablun, omo jogi kure makko, omo jogi laañe makko, omo jogi walla silama makko, falyumsik, yo jaggu e mbeleni ndi e to seeɓito aw liyaqbid ala nisaliha, ni woni o jagga e mbeleni ndi. Nisaliha mana hadidatun li hadidatu saham, woni mbeleni kural ngal walla laañal ngal. O jaggira ɗum bi kaffihi, e newre makko o waɗirto ni ko an yusiba ahadan, bimana tawa heɓata hay goto minal muslimina e julɓe ɓe min haa e muɗum bi shay'in, hunde tawa gañata yimɓe. A ummima ɗa yaha aɗa faye jama, wonto jamɗa, aɗa jogui kural ma, aɗa jogui ko seeɓi, aɗa jogui peel ma, aɗa jogui ko nandi hen, jaggudo welido ndentoda hada ganje goto julbe so tawi koy jere ko nonne kadi badira hono non badirta ni ko hadema ganje goto e julbe dum do fone jangina men dum nelaado Muhammad alayhi salatu wassalam Abi Hurayra radiyallahu anhu bi qabbala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wa indahu al-Aqrab ibn Habis fa qala al-Aqrab inna li asratan min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan fa nazara ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala man la yarham la yurham rawahu al-Bukhari wa Muslim ya wado hadith yattaado Abi Hurayra radiyallahu anhu o wiwi nelaado meden Muhammad alayhi salatu wassalam wala nelaado Muhammad kanko Abi Hurayra wi buucino ma nelaado sallallahu alayhi wasallam al-Hasan ibn Ali woni taniraagel makko ngeldo e on waktu ne joodi don gorko goro e sahabaabe ne wi Aqra ibn Habis o da Aqra ibn Habis ko goro e sahabaabe nelaado sallallahu alayhi wasallam siftina ramen masjid gondo bujugo indirako al aqra ibn habis eden calmin hen musiddo meden ustaz mangan eden nyaguno ba Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiq e on waktu fa qala al aqra ibn habis innali asratan min al walad medi jogi bibbe sappo ma qabbaltu minhum ahadan meda buucaden hay gor fa nadara ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam la do ndari dum ni hawni biddo no wayni welde gila do famdi ha tolni do na meda urnaade nay gor ha meda buucaade nay gor o yimin dembe do jogi sappo meda buucaade nay gor ko yurmende ne laade man la yarhamu la yurham kalambo yurmata ko yurmetaake man la yarhamu la yurham kalambo yurmata ko yurmetaake ngaren irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama o do hadith ko muttafaqun alayhi abrim imam al bukhari muslim dum do foko yurmene bandiraabe julbe ko nonne kadi yattama Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama وبي الرحيم سجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله اودو حديث حبريم امام الترمذي وصححه الالباني رحمه الله في السلسله الاحاديث الصحيحه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنه ما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرم رواب ما يرم بجم يرمينو اندرابي نجرمون ديرن نجرمون ديرن نجيلون ديرن سنجدي جوهرار سبحانه وتعالى يرمو ميدن usen ganyam tagu hakkunde meden dum addata wasi yurmundirde usen hasidagal hakkunde meden dum addata men wasi yurmundirde ngari so tawi a jaggiri goto kala no horemani a anyanta hay goto sar jaggiri jinnaado kala no jinnaado mani a anyanta hay jinnaado goto sa jaggiri besngu kala no besngu mani a anyanta besngu hay goto irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamhumur rahman yurmorobe ene yurmobe jom yurmendo on woni jomiraado subhanahu wa ta'ala nelaadu wi alayhi salatu wassalam yurmorobe ma yurmobe jurmorodo on woni Allah subhanahu wa ta'ala o watti heno wi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama jurmode on gondo e leydi ben wonbe leedi yurmo won ben wonbe asman woni Allah subhanahu wa ta'ala yurmo mon wa yarhamu sujna mana endam ko dum dadi tiddi min arrahman umrade jomiral subhanahu wa ta'ala faman wasalaha mbo jokki andan wasalahu Allahu ma Allah jokkudum kon waman qata'aha qata'ahu Allah kala mo taji andan ma Allah tajdum bandiraabe julbe njokken endameje meden mbasen tajje endameje meden sen njokki endam meden ma Allah jokku meden kono sen tajji endam Allah tajja men wal iyadu billah dum do fo ne laden hollita meden yuru meden no foti waade hakkunde meden bandiraabe julbe jattama abi hurayra radhiyallahu anhu qala wi samitu abul qasim as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي وحديث أبريم أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله يتامى أبي هريرة رضي الله عنه وفي منني أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بأم القاسم نلار محمد عليه الصلاة والسلام قوم دو قوم دينادو منني وفي jom ndudo sut o lelido do sallallahu alaihi wasallam meneni o bi la tunza'ur rahmatu illa min shaqi yurmende do fetake so wana e malkisad wal iyadu billah kala mo jida jogido bernde mojjere bernde lamde bernde yurmotonde o do jiamay sooda en kono kala mo jida neddo jom bernde bonde bernde nde yurmotaako bernde tekkunde bernde bonde o do ko malkisad wal iyadu billah binasil hadith la tunza'ur rahmatu illa min shaqi yurmende do fetake so wana e malkisado tenelaade man la yarhamun nasu la yarhamuhu Allah kala mo yurmotaako yimbe be Allah yurmotaako dum wadde yurmo yimbe be Allah yurmo ma an jiyada Allah wal hadith abrim imam al bukhari wa muslim sen yetti annamajiz abubakar min arrahma ma enji rahmatu arhamur rahimin aw rahmatu arhamir rahimin wa rabbil alamin ma enji yurmende allah subhanahu wa ta'ala burdo wawde yurmade yurmotobe jeedo windarende njen yurmende makko Allah subhanahu wa ta'ala sifima hore mudum e nasuji kewdi ina jeya hen Allah subhanahu wa ta'ala ne hala suratul baqara o wi falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al khasirin sinfo wana na ural Allah wana na yurmende Allah sinno wana na ural Allah e dow modon e yurmende Allah ma on laata koy pertube jeedon ay chapanne e jeegom e suratul nisa o wiron kadi walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila sinno fofu wana no yurmende Allah e dow modon sinno fofu wana no bural Allah e dow modon e yurmende Allah mondama on dow shaytane so wana seede modon e suratul nur ويرون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم سنفوف ونان يرمند الله دو مودون سنفوف ونان بورال الله دو مودون يرمند مودوم اندوال نو شيطان تام ولا بيرتون كون نون وان الله رؤوف رحيم جوميرادو كيودو يرمند جورمرودو او يهوره ماكو ايجي كيودو ان الله غفور رحيم دونكو ايجي ها كيو غارهم الله سبحانه وتعالى ko kafaro ko jurmotodo e suratul an'am o yihon kataba rabbukum ala nafsihi arrahmah allah subhanahu wa ta'ala windi e hore modum e jom mon windi e hore modum jurmende yani kanko ko jom jurmende ko jurmotodo e hadith abi hurayra radhiyallahu anhu نلاد صلى الله عليه وسلم ويرون إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرسه إن رحمته سبقت غضبي رواه البخاري الله سبحانه وتعالى تجي تغورن دي ويندي دو مكو e al arsi makko yurmeendam de ardiima tikkeram. Ɗum ɗo ne hollita men yurmeende joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala. Ha joni ƴettama e Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, wiimi nani ne laaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam wi: جعل الله الرحمة مئة جزء أو مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري ومسلم. E oɗo hadis eɗen janga hen ko heewi. Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu wi: Allahu subhanahu wa ta'ala, o wiine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi: ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala waɗi yurmeende temedere feccere. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a, o jaggi capanɗe jeenayi e jeenayi feccere ɗo makko. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, leydi ndi o jippinen ko feccere wootere. Fa min zalika al juz'i, e ndeɗon maaɗa feccere yataraahamul khalqu, woni ko yurmondirta tagore nde. Hatta tarfa'ul farasu haafiraha an waladiha, haano puccu suutirta holsere muɗum e ɓiyum khasiyata an tusibahu, no huliri hade heɓde ɗum to e. Ɗum ɗo fo ko yurmeende Allah subhanahu wa ta'ala. En paami yurmeende Allah no way heewde o oɗo hadis. Temedere masalan yurmeende Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz, temedere yurmeende nde o jaggi capanɗe jeenayi e jeenayi, o jippine leydi ndi feccere wootere. E nder ndeɗon feccere kala mbo cifiɗen ko jurmotoɗo ko hen daña. Ɗum woni ko yurmondirta tagore nde ko bandiraɓe jul. Ɗum noon Allah ko jurmotoɗo. Allah wi subhanahu wa ta'ala: arrahimuna yarhamuhum arrahman, yurmotoɓe ine yurmoɓe jurmotoɗo o. Wadde irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ɗum ɗo noon woni baadu suwari rahmati subhanahu wa ta'ala. Yoga e mbaadiji yurmeende Allah subhanahu wa ta'ala woni deftugol makko bi risqi jami' ibadati ibadihi natiqihim wa hayawanihim, woni defugol makko arzuga dendangal jiyaaɓe makko, ko wawlata hen e ko woni hen haywan. Ngati kanko woni biiɗo: wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha, ala foof daaba gonɗo e dow leydi ndi ko ruɓata e leydi so wona ko Allah jogi arzuga muɗum. Nder ɗum ɗon noon eɗen mbiya arzuga Allah subhanahu wa ta'ala nani ina heewi. Kono toon la yajuzu an natluba arrizqa bi ma'siyati llahi subhanahu wa ta'ala, dagotako mukɗaɓɓen arzuga Allah o e goofol Allah. Bimana kaman yabi'u lhamra, mbiyaɗa ɗaɓɓoye arsuga Allah e yeyde sangara. Aw yata'amalu ma annasi birriba, walla gondira yimɓeɓe e riba. Aw yabi'u dukhan, walla gona yeyde cuurki, bimana kone boyguinire, woni moneyse woni sigaret aɗa yeey ɗum linnas. Holi dalil ka haala? Wiine laaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam: ayyuhannas, innahu laysa min shay'in yuqarribukum min al-jannati wa yuba'idukum min an-nar illa waqad amartukum bihi wa innahu laysa shay'un yuqarribukum min an-nar wa yuba'idukum min al-jannati illa waqad nahaytukum anhu ala wa inna ar-ruha al-amin nafasa fi ru'i annahu laysa min nafsin tamutu hatta tastawfi rizqaha فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء رزق ان تطلبوه بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته وفي روايه فانه لا ينال ما عند الله الا بطاعته اخرجه البيهقي وصححه الالباني في الصحيح bandirabe julɓe oɗo hadis nelaaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam, hadis Abdullah ibn Mas'ud, o wiwi nelaaɗo meɗen Muhammad alayhi salatu wassalam, ayyuhannas, ey mon yimɓe, paame laysa min shay'in yuqarribukum min aljanna, wonani hay hunde nde ne ɓallino mon aljanna, wa yuba'idukum min annar, woɗɗinon jeygol, illa waqad amartukum bihi, so wonami jamiri on ɗum. Wa innahu laysa shay'un yuqarribukum minan nar, wanani hunde hay hunde nden ina ballina mon jeygol, wa yuba'idukum minal jannati, waɗin mon aljanna, illa waqad nahaytukum an, so wanami hadimon ɗum paamon. Wa inna ruhal amin jibril nafasa fi raw'i, firti ko ari haalani kam nyumbanimami, annahu laysa min nafsin tamut, wanani fittando hay wotru ina maya hatta tasawfi rizqa hasa wana ma arzugo mudum foftimmu ha wuhumna arzugo makko e adunde fudda maade firtitan ko an juldo hedo ko nelaado wi ko fattaqullaha kulli allah wajmilu fi talab njodne dabbugol modon horo won njuj njaj horo won nguyka horo won riba horo won kon njeya fattaqullaha wajmilu fi talab njodne dabbugol modon jewdi te wala yahmilannakum istibta'u rizqin woto nawmon woto ron mon nebgol arzuga modon an tatlubuhu bima'asillah bionon dabba arzuga modon e gofi allah fa innahu la yudraku ma indallah pamon heberaake ko woni do allah illa bi ta'atihi so wona e doftare allah e riwaya fa innahu la yunalu bima indallah heberaake ko woni do allah illa bi ta'atihi bandiraɓe julɓe ene jeeya e yurmede makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni mab'asu nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nelede muhammad alayhi salatu wassalam alladhi arsalahu rahmatan lil alamin liyubayyina linnasi ma yanfa'uhum fi ma'asihim wa ma'adihim haa feññinani yimɓeɓe ko nafata ɓe nguura mabɓe kono faate kadi ha joni ruttorde mabɓe e ɗum ɗo woni mana shari'atu rahmatu ɗum ɗo woni sharia ko ganduɗa ma ko rahmatun linnas ko yurmede wonande allah subhanahu wa ta'ala be an awdahar lahum ma yuslihu lahum dunyahum nde o feññinaniɓe ko ganduɗa ma ne moƴƴina wonandeɓe aduna mabɓe wa ukhrahum e lakhara mabɓe wa takaffalat lahumul falaha wassalah idha amilu biha fahiya rahmatun li annaha tada'u lil insani manhaj al falah was salah fi dunya wa ukhra ni woni feññine ko ina nafa be ngurndam mabbe ko ina nafa be aduna mabbe ko nafa be lakhara mabbe o deftani be malal e mojjirede fewrede so tayi be golliri ko be jamira ko dum do woni yurmende ala kulli halin ko nonne kadi ari ko heewi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ne haala wonde nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woniri ɗum ko yurmende ko wayno aya garɗo e suratul anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min nelanima so wonaka yurmende wonande windere nde ibnul qayyim al jawzi rahimahullah o wiye ighasatul ahfan fa min rahmatihi subhanahu bi ibadihi ibtila'uhum bil awamiri wan nawahi rahmatan وحميةً لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، وهو الجواد الكريم. ابن القيم الجوزي رحمه الله إن حالك عدوها على إغاثة الأحفان إن جاير من نجوم رات سبحانه وتعالى وإن الله جرّي بي مبي تبنج جامير واجه تبنج كده تمدوك يرمي وانا حاجو umra de makko fewde mabbe ko yamiri be ko ngati kanko ko jondini do ko jettado wona kadi dawre kadi e dow mabbe ko hadibe ko enane ngati kanko woni dokko kanko woni teddudo ina jaa yurmende jomiraado subhanahu wa ta'ala bandiraabe julbe min rahmati annahu ja'ala dinahum yusran alaihim lam yaj'alhu shaqan alaihim ya'jizuna anil qiyam bihi ina jaa yurmende jomiraado subhanahu wa ta'ala jomiraado wadi diine men o ko neware wonande men o wadani ombo satti e dow meden ga handon ken darade diine o ga handon ken darade diine o ala kulli halin dum wadi wi alqur'ana yuridu Allahu bikum alyusra wa la yuridu bikum alusra Allah subhanahu wa ta'ala woni muydo e modon neware o muyaane modon sattende do wonno to e korka ngandar ma sa nyawi ada way wasde horde taja ha celluya walla ka gondo e dangal ha ngarta e dangal ma ala kulli halin ko arhen aye jene ke la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yuridu Allahu an yukhaffifa ankum yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj o wadani e dow meden e odo diine hay bittende wotere walla ma shakka cadele hay goto wadani dum wadi wi ne laado Muhammad alayhi salatu wassalam o wi kanko alayhi salatu wassalam inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu bil ghudwati war rawha wa shay'un min ad-dujra bandirabe julbe odo hadis teddudo nelado meden Muhammad alayhi salatu wassalamu wa inna ad-din ay o din pamon yusrun ko newido walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu hay goto sattinta dine o so wana o burtu o folma yaw manhajur rasul manhajus sahaba ndewa hen sa sattini tan folma wadde fasaddidu wa qaribu pocede ballode wa abshiru beltode ayde mballina don subakeje kikide e hunde kadi e jam mana anna dina yusrun dina ko hunde newide annahu yasqutu alwajib inda alajzi anhu wala yulamu wala yuaqabu ala almuharram inda alidrar wa anna allaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama tu'ta azaimuhu kama fi hadith ibn umar إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته إذن فهم هنا ودو حديث بندراب جول بأن الدين يسر دينكم دين نبين أنه فهم يسقط الواجب عند العجز عنه ودى سها ونكو ودى إن فكو يدو ما سارنك دون ودى wala yulamu jomum nyingiraake wala yuaqabu leptiraake alal muharrami hunde harmune nde endal itidrar tumani halor wadi way kono nyamde jibani Allah ni harmini dum e meden kono non wondo tolnoto da mbeda ya nyam hen ko gandan darma en hadma halkade dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala ne yidi ngaren e ko newnani men ko ko wadani men ko dum rukhsa kom no ko gandan darma eden ngare ko gandan darma dum do woni ko yamire men ko kom na riri e hadith ibnu umar radiyallahu anhu masalan man ajaza anil qiyam fi ssalati salla jalisan a ronki juulde aɗa dari wiyeya juul aɗa jooɗi comme no ariri e hadis Imran ibn Hussein salli qa'iman fa illam tastadi fa jalisan. Hadis Imran ibn Hussein radiyallahu anhu qala kanat bi bawasir فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطيع فقائدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. وفي كانكو إمران بن حسين من ديم الدنين كويريكو بواسر لمن أمريت جونن نامدي من الاد محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ma dama sene do wonde ne Musa e mudum ne tampina dum holno juulirtumi ne laade wiimbo salli qa'iman juul ada dari fa illam tasadi sa hattanani fa qa'idan jooda fa illam tasadi sa hattanani joodade fa ala jambin juulir bange non ha baaja hollitta men tan ko juulde daccerake juuldo juulat do waawi daraade o ronki o joodo so ronki o lelo so ronki o baaja julde sertay makko wona nyande o ronki ala kulli halin dum do eden nyanga dum kadi ha joni ala kulli halin eden newnana ni kono non kadi ene wodi kadi do dewar hen kadi ne wodi sharbi yeji wada saha dum do ennene ada wayi dum wadde kono non ya taw ka donku do wadde ko jamirda ko yawa en binaane ko wayno gondo e ladde o dannima o ronki danje ko nyaami ala ko heddi so wana halkaade heege wiya so yi jiba ina dagi o nyaama andube ndokki hene ne yeru kadi wa man awsaka ala al halaki masalan al maut laysa amamuhu illa an yashraba al khamr sharibaha mo gandaar ma kadi yihi e ladde dom ka jaggi dum ronki danje ko yeri ha yettima e halkare on ne kadi wada saha ene newnene hono ni yennene yarde o don sangara nde tawno qa'idanan yeso meden ad-darurat tubihul mahzurat yani lor wondo ara joonya ina dagna hunde hadatene de kon non ene wodi kadi qa'ida biyo ad-darura tuqaddaru bi qadariha ala kulli halin ngadi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma dhurtum ilayhi so wana ko lor joni hangari eden gandi ma en pindin hen non tambi muhim jiddan do mbas ndartuden laysa min yusruddin man yatruku as-salaa wa yaqulu inna ad-deena yusra jaa kay neware deene daccowo julde so wiyama ne diina ko neware onon odon ciattina walla daccowo julde dental so wiyama ne wiye odon ciattina sifna rewi goto musibbo wi kanko ndew faami e Allah andini mo sunna o mo julo e dental wode biido mo ijam kaari an kanko ni tan waktu fo jonda do wawi tan ma njaha julia ngumuda galle mon tan tabuda njaha njettoyda jama ni tan jidda wurdo o yeyo yanka jettu ciumci ma njaha kodo yato ay dum non laysa min yusri din man yatruku as-salaa yaqulu inna ad-deena yusr laysa min yusri din jaaka kadi eneware diine masalan debbo kadi wi'a murata bandu mudum so wi'ama ni wi'a diine newi onon kon sattino ala dum jaaka hen dum jaaka hen laysa min yusri din man yudakhil wa yaqulu ad-deena yusr jaake ne wara diine kadi so ngandaar ma kanyum do woni fo ni simmo sa ni yenna do wala fo wada diine ko ne ware ndo jaake hen ay ina jaa hen nene kadi e yurumene joomira subhanahu wa ta'ala maghfiratuhu lizunub kafru gol makko kanko joomira subhanahu wa ta'ala ido bakka huuji وسطره للعيوب اجور قول مكو ايب باج وقبول توبة التائبين اجاب قول مكو توبو يتوبو كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم يوم رادو كجر مهادو وهل في من بقول أماد أن بنند أمجر رفتي أتوبي شغل مجم ومجرين شغل لأتوبي كان كجر مهادو كجعفرون لن باتن دوت بين ثم باتن رسلين بندرا بجول بي وني اوضو حديث ابي هريرة رضي الله عنه وبي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم منني نلاد محمد عليه الصلاة والسلام وبي إن عبدا أصاب زنبا وربما قال أزنب زنبا فقال ربي أزنبت وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما ساء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فأغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم أورو حديث إن هلر من يرمين جمرار سبحانه وتعالى حديث أبي هريرة ومنني نلاري صلى الله عليه وسلم متجد الله وودينا بكات ثم لو ودينا بكات وفي جوما مباكو ديني جوما ميافومي جوما رادو بيماتشو دامو دي اندي انا جوغي جوما انا يافو باكو روجي انا جاگيرا كالي باتو كونونون ميافي ماتشو دامو كواليكو وني بسيادة كاليكو هاجي وارتي اي بكار وينن اولي بكار وي من دي جوميرادو مي ولي بكار قد يافو مي جوميرادو وي ماتشو دامو دي اندي اني جيجي جوموم جافرو دو بكروجي مي يافي ماتشو دامو وي هكادو ني بكاليكو الله هاجي وولي بكار وارتي وي جوميرادو من دي مي ولي بكار جوميرادو سبحانه وتعالى وي اني ماتشو دامو اني جيجي جوميرادو وين يافو بكروجي مي يافي ما ماتشو دامو يو قلوكو هاجي دوم دوني هولي تمن جرميادو دون باتن دردن دردن دون شيرن عثمان امام النبي رحمه الله صرح مسلم وبي قال النبي رحمه الله لو تكرر الذنب 100 مرة او 1000 مرة او اكثر وتاب من كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته دو امام مسلم هاي لومي صرح مسلم tongode chapande jeedi di safo taw koy ju sappo jeede biijo o wi e odo hadith mbokalen hadith abi hurayra law takarrara zambu 100 marra sinna fo ofirleno ma bakkaro fodde temedere lawol wala aw 1000 marra wala ujunere lawol aw asara wala ko buri hewde wa taba min kulli marratin wa tubi kala lawol قبل التوبة ما الله جاب أن توبوا إماكو وساقبت ذنوبه ما فك بكرهوج ماكو ولو تاب عن الجميع سنو توبين كمجي فك دي توبة واحد توبوا يقور بعد جميع هاتشغل دندانغ المجي صح توبته توبوا إماكو إن سأل كون نون لا يجوز الاعتماد على سعة رحمة الله ها ونترك الأوامر ونرتكب النواهي لأن رحمة الله قريب من المحسنين لا من المسيئين المفرطين المعاندين المسرين على المعصية دغاكي نون بيان دن توغنو اي جاجول يورميد الله داتشن جيميروجا الله مبادي سودن كادي الله غاندن يورميد الله ني بالي موجينوبي وانا بونوبي فانتينيبي ساندولينبي فففينوبي اي غوفي ان رحمه الله قريب من المحسنين تي الله سيندري يورميد مودوم اي موسغول لفتي مودوم كو بوري هيودي ايي جيكو دون دار دن تيرن عثمان نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم حبره جيابا بي واند مين وني جافر هود كفر هود كفر بكر جرم هود كنو يب نغند وأن عذابي لبتم هو العذاب العليم وني دفت لفت نغند دار ماكو كو موس ديو الله دان دان دان دان دان دان مرد تكيرن عثمان كنغول إن شاء الله Ustaz jazakallahu khairan neddo kadi tobbere himmundi woni arrahma woni tobbere yurmende eden gandi Allah subhanahu wa ta'ala sifuri hore makko innire hore makko kadi jurmotodo sifuri hore makko yurmende Allah woni arrahman Allah woni arrahim arrahman arrahim dum do ko inde Allah Allah ko jom yurmende yaajnde de ganduda de hay julbe e hefarebe e yimbe ko wona yimbe fuf naati e yurmende Allah Rahman Allah kadih Rahim jom yurmende heriidi Allah mudarnga e de do yurmende Allah yurmato jiaabe mudum o yaafobe goofi mabbe o nahnabe aljanna mo ngade hemanen kuma yurmende Allah الذي إن لا دي حديث القدسي الذي إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء أن الجنة أن ون يرمينم من يرمو إما إبكا جامي ألو السلام عليكم ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الحمد لله holi noddo aywa na min bayri ala jeerde den on kono ko fotti go kadi min batire rasul min yaa no Allah subhanahu wa ta'ala Allah jakkano ran amin amin amin amin amin ustaz min jogen do na me de kan aha nawnal kadi gal gal ko do wuji ndan da di enan gari aha ina ngati telal ina addi ina addi telal bi mana jini tawadu yidi allahumma inni as'aluka jini stali ko dental ngonda jini ada ndele ada wawi wadi bi mana gotal gotal wala softa gerin tindi yindi de wala jam nangal imal nga ko bangal jelde jelde jelgul ko wayno tumde en walla tel di tamhaaji en ndeli dum don xari wi en holno dum ko ci wajire xari la di da fi da dama am di ndi gnan dar salme no ustaz ali toto jelande alama ya dandangal fawalna aha assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jazakallahu khairan alsan ba en calmani min juri mam le won goddo gondo e ligne he assalamu alaikum allo hamukay on sobati ma ustaz mbi den ni Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah ko jom yurmende Allah subhanahu wa ta'ala ay jen kewde addi dum ne tabatina Allah jomen mo ndewaten o ko jom yurmende أري حديث القدسية رحمتي سبقت غضبي ألو السلام عليكم ألو أي أهلا همك أي محمد نسو تنادى بسم الله محمد أيتي ودي أو سوبتي يوم كونكني أري حديثاجي قدسية رحمتي سبقت غضبي. وعليكم السلام ورحمة الله. جمتن ما شاء الله أم بكاي أي مفاهمي إن شاء الله بارك الله فيكم. رواية توجي رحمتي تغلب قدبي غضبي. إذن آية القرآن هدساج إن شفاء الله جم يرمين نلال من صلى الله عليه وسلم نلال يرمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حديث كده أنا رحمة المهدات إسلام كدين يرمين. إذن لابد يمبه بين جل بنقول رسل رحمة بنقول نلاب يرمين يعني دعاء إلى الرحمة. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الذين يرمون بدوليده قن أدو أسمان يرمون. أري حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرمو توبي بي ما ألا يرمو بي. إذن نت جول فو مكو يرمين فتوانت هكون مكو قل مكو هكون مكو يهدي بمكو هكون مكو ألمو بمكو. السلام عليكم. ألو بسم الله آياتي ما بسم الله ما. السلام عليكم. رنكينا تمرندي أستاذ تيوكا جنجين وحكول مكوب جنجين تبه تيوكا ندو فاد دين أسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. أيوة شيء سيدو بلاس من كلمتي من جوريم شيخوبا أي سلمتي جارم جارم جارم آمين آمين آمين آمين آمين آمين صحيح صحيح آمين آمين آمين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا رامن في آمين آمين آمين وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. تلمني جالك نعرفه من تلمني أستاذ إسلام كدين يرمين دين دانقول إسلام يمين كوفوف ورتوك يرمين كهاري كوفوف بسبب الرحمة. السلام عليكم. ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي هم كاي؟ مام تنودت؟ ويد بسم الله. بسم الله. آمين آمين آمين آمين. آمين آمين جرجف كنان تي نانتن الأمور تجري بالمقادير. آمين بارك الله. آمين آمين آمين. إن الأستاذ من أني لنبابي دارتون غرينا نامنه على كل حال الإسلام كله يرجو إلى الرحمة. إسلام فوف موم كار موم جامرو جموم فوف روتو كو يورمين بس روتو كو ألا تغيري منكو نغم يورمين مكو تي ألا كدي يدي كو سي إن ماي ناتنا الجنة مغاد أكو يورمين مكو إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. نون إسلام كو دين يورمين كلا غندو هين فوتي جوغو برن يايند فوتنا جوغو برن يورمين مجدو أو نجرم دادوم تيونا دوم tiddo hore o wala candalindo o jurmada dum puntindira e makko ha o yita lawol jogoda berno yurmene hay tata kule ladde de haywanuji di fof neddo jogo hede yurme en je ko islam jangina hakkune do haywan neddo yafam debbo yafam sabu yarni rawandu debbo leptam sabu humi ullundu nyamminane yarnane dum do fosi en duttima hen ganden islam da'iman wa abadan awata e der meden ko yurmen assalamu alaikum awli kanko bismillah may jallo salmini ustazam e to mi salmini mon juri min chalmati min juri barakallahu fikum amin amin barakallahu الفاز المأثورة والأدعية المأثورة وندؤوج يتدين الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسنة كل ندؤر كنا نلا جنن ريدني بلا تغيير ولا تبديل ندواس ويلو نلا جنني بسياق المفرد نلا جنني بسياق الجم دوم أري حديثاج دوم أري حتى آية القرآن عندنا هو ما كو دعاء مفرد e du'a wu ngada ho bi siqatil jam e buri won sawab no du'a o ardini ndorda ma non hatta sa woni dental e ta'riful ada du'a sa wadi bi siqatil ifrad lakay bi niyatil jam kom ko siqo arikto ko mufrad siqo addo ko e kungul goto sa dum durima goto bi niyatil jam dum do buri hawru sabo nelado jangini dum ko yowon mufrad en wadi kadi siyago jo daade ngada hoore ma nelaade addi ko jam dum kay siko an goto doto siko tul jam o gaddata nelaade jangani remani ala kulli halin jamirden ko ittiba woni rewde e lawul en nelaade sallallahu alaihi wasallam jangani reni idan ko dum do buri hawrde sababu wallahu aalam to bangi jelde no jelde jelde kakul dum do tawi ala barminti wana kadi sumode yeso ko wadde male pour nganda kake ma dum ala problem wada to sumde yeso koko hada walla taja ha burtu taja ha burtu taja tay ko nufur aksar min sulus dum kari ina mankina bahima o hanat nafde fi badil umur donc tay non ko male nganda hore ma wana sumde yeso wana tajde pour ha barmina jomum dum ala problem inshallah wada ten alama pour nganda dum do ko kake ma dum do ko kake ma inshallah to banga wole sawdum wala ay arandi den jogi ina wadde ko riba miite ko riba tijara riba al hadiya riba al tijara ko bangi commerce woni nyamlira njomnoda aksar min ad dayn nyamlira ujunere njomnoda ujunere temedi hazahara riba dum al haridum fuf en haridum fuf en wama ayo yat ko ahlallahu bai wa harrama riba alla dagni je kun alin harmin riba on riba wite riba tijara ina wadi wite riba al hadiya woni ay o yawma ataytum min riban li yarbu fi amwali an-nas fala yarbu inda allah o do riba ka riba halal la thawaba fi adanta hen baraji kon non harmaen woni hokkira choyna da rutede aksar ko nokkirda ko wite riba al hadiya ta suratul rum wa ma ataytum min riban li yarbu fi amwali an-nas fala yarbu inda allah o do riba ina dagi men enen kon ina dagaki ina lar wala tamnun tastakfir tawi a hokkir ko hokkirda ko hen adani hay remoɓe en yimɓe ɓe ne mbaɗata sanga remoɓe neɗɗo e jogo gueso e rema maaro an aɗa huuɗi ladde pewna laalma moƴƴina ha fewa koɗoyɗambo kono jiɗɗa ko aksar ko nawɗa ko sarita to jiɗɗa o ruttuma ko sakuji maara woni hen hadaf ma ko sa al arta gadda sakuji ma mais ko nawɗa ko an wonani hay guenwal sako maara ɗum ɗo ko ribal hadiya kono si yeehi ha wonti lor ganda hono wonti aada comme yimɓe sénégal bani atul bilal kalfariba hanti wonti obligatoire kala mo tottuɗa wolis ma artino ruttuma ko ɗum ɗo hanti wontat hunde wonde kono noon tawi ko aada tan ni a rokki neɗɗo aɗa suyni wona force wona ko wawnateɗo yo ruttuma aksar ko tuttuɗama ko ɗum ɗo ko halal halal ko noon ala baraji kam woni ay oma aati tumirema liyarbu fi amwalin fala yarbu inda allah ala baraji ala baraji kono bakkat ala hen ɗum wiyete ribal hadiya so yeyte tafsir ibn kathir tafsir tabari ɗin ɗum toon yejjina ha yaji surtout tafsir tabari noon tafsil toon ha laaɓi to ribal hadiya jiida e riba tijara goto foof e ñawoji mum inchallah. Jazakallahu khair ɗum noon firti hen wadde yimɓe yo ƴeew aadaji ɗi ganduɗaro ma ko moƴƴi ɗi la tukhalifu sharia parce que aada so ɓooyi tan wontata kalfariɗa aada so ɓooyi wontata kalfariɗa aadaji bonɗi ɗi woni guittaɗɗi ma ja ali haftemo kullal adat walakin al adat seya ya allah faam jazakumullahu khair nden noon ustad ene wayna waktu men gasi eɗen calmina dendagal auditeur ɗi fof eɗen calminan en calmina tano men Abdou Coumba to Gadioli yimɓe galle ɓe fof en calmini kadi Cheikhou Ba noddanoɗo joni nene makko en calmini fof en dal en juuri fof en bamen Djibo Coumba julli to raw en calmini jupnanaɓe fof en matsan bujugnaɓe darnaɓe fof en calmini kon ko waktu o woɗɗi seeɗa te tafsir en ara yesso inchallah eɗen ɗaɓɓiɗino ɗon inchallah. Jazakumullahu kulla khair mbiɗa ni ceerno Ousmane en calmini fof en juurima fof en ñaganima fof Allah subhanahu wa taala moƴƴere Baba Djibi Coumba julli soɗo rawɗo en calminimo en juurimo ɓeɗen ñagomo duwa ɓeɗen ñaganomo duwa yo Allah jumno balɗe moƴƴina battande ɓeyde cellal ngal eɗen calmina foof ko hettotanomen ɗo enden e nder jinnaɓe ɓe wondiraɓe rewɓe miiraɓe ɓe mawniraɓe ɓe waadiraɓe onon foof en calminama en juurama ha rosa beece wayno musidɗo meɗen Oustaz Ousmane Sow Al Husseine ka woni koɗo garas ɗo enen ko musidɗo meɗen nawmon hetto no fewi eɗen calminamo eɗen calmin kadi ko hettotanomen guila ɗo ha rosso beeco rosso sénégal rosso mourtani galle nene meɗen hajja pende cam yo allah yurmo ɗum en calmini foof calmini sokhna Aissata en ceerno cheikh ene dendagal bandiraɓe on biyaton musidɗo ahmad djiggo ha nokshot aboubacry sow en ceerno alhassane djiggo en ko nonne kadi ha tareji e podor donna e diatar diawar jama alwali e mboya e sinthiane jama alwali e korkaji e gueɗe sañci e korosma gueɗe sañci kamɓe foof ɓe calminama en calmini kadi hettotono yewtere meɗen alwasa en naɓa wiya RTS Matam teñti noon kadi e Aboubacry ceerno Abdallah e camin Abdourahmane Khalig en Abdourahmane Abdoul Khalig en ha yetti boyennaji naɓe galle bamen ceerno Mahmoud Abbas Ba Nabbaji wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.